0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prokurator przesłucha dziś sprawcę karambolu pod Gdańskiem. Nie był pod wpływem środków odurzających ani alkoholu, dowiedział się nieoficjalnie reporter Polskiego Radia. Zbiórka podpisów pod pozwem zbiorowym przeciwko Wodom Polskim trwa w Lewinie Brzeskim. Chodzi o wrześniową powódź. W serwisie także ostrzeżenie przed nowym oszustwem na program Czyste Powietrze. Kierowca ciężarówki, która staranowała samochody na południowej obwodnicy Gdańska, nie był pod wpływem środków odurzających ani alkoholu, dowiedział się nieoficjalnie reporter Radia Gdańsk. Śledczy dostali wyniki badań jego krwi, które wykonano w laboratorium kryminalistyki w Bydgoszczy. Wszystko więc wskazuje na to, że 37-latek zagapił się i bez hamowania ciągnikiem siodłowym z naczepą uderzył w auta stojące w korku. Zginęły 4 osoby, 2 zostały zidentyfikowane. Są to dzieci. Jutro ma okazać się, kim są pozostałe ofiary, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jeżeli chodzi o 4 ofiary, to sekcje zwłok zostały zaplanowane na poniedziałek. Zostaną przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Cały czas na bieżąco ustalona jest tożsamość osób pokrzywdzonych i funkcjonariusze policji, jeżeli stan zdrowia pozwoli, tych osób przesłuchają je w charakterze świadków na okoliczność przebiegu tego tragicznego zdarzenia. W staranowanych samochodach znajdowało się ponad 50 osób, 19 udzielono pomocy medycznej. 15 osób trafiło do szpitala, pozostają w nich jeszcze 4 najciężej ranne osoby. Z zapisu tachografu wynika, że ciężarówka jechała około 90 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Najpóźniej za 2 godziny w prokuraturze w Pruszczu Gdańskim rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny. 5 osób trafiło do szpitala po nocnym zderzeniu 2 samochodów w warszawskiej Wesołej. Według wstępnych ustaleń kierująca kiją, wyjeżdżając z podporządkowanej ulicy, wymusiła pierwszeństwo i doprowadziła do kolizji ze Skodą, która jechała z dużą prędkością. O wypadku mówi Bogdan Smoter z warszawskiej Komendy Straży Pożarnej. W zdarzeniu brały udział 2 samochody osobowe, Fiat oraz Skoda Octavia. W wyniku tego zdarzenia w wypadku poszkodowanych, rannych osób mamy 5. Na miejsce zadysponowano siły środki, w tym pomocowe ratunkowe. Działania nasze polegały głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy tym osobom poszkodowanym. Sądząc po sile uderzenia, no nie wiadomo, czy to warunki atmosferyczne, czy nadmierna prędkość, no można tu mówić o nadmiernej prędkości. Sądząc po szkodach, stratach samochodów, tak jak wyglądają, gdzie w jednym z pojazdów został wyrwany silnik, no to uderzenie musiało być dosyć spore. Policja prosi świadków w wypadku o kontakt. W Lewinie Brzeskim trwa zbiórka podpisów pod pozwem zbiorowym przeciwko Wodom Polskim. Organizatorzy akcji zarzucają spółce błędne decyzje podczas wrześniowej powodzi. Wody Polskie najprawdopodobniej doprowadziły do przepływu nadmiernej ilości wody na Nysie Kłodzkiej, w wyniku czego wały chroniące miasto nie mogły zatrzymać napływającej fali. Zalane zostały miasta i wsie z terenu województwa opolskiego. Do pozwu zbiorowego przyłącza się także Nysa. Urząd Miasta w Zabrzu przestrzega przed oszustami, którzy powołują się na partnerstwo w programie Czyste Powietrze. O szczegółach tej metody działania Wawrzyniec, sobota. Oszuści pukają do drzwi mieszkańców i oferują swoje wsparcie w uzyskaniu dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizację budynku. Aby uśpić naszą czujność, fałszywe firmy posługują się znakami graficznymi programu Czyste Powietrze i organizują spotkania konsultacyjne w wynajmowanych salach. Jeśli uda im się pozyskać chętnych, wymagają od nich wpłacenia zaliczki. Po otrzymaniu pieniędzy oszuści znikają. Prawdziwi operatorzy programu Czyste Powietrze, którzy są uprawnieni do wspierania beneficjentów w uzyskaniu dotacji, działają obecnie tylko w 2 województwach, małopolskim i świętokrzyskim. Każdy, kto podaje się za operatora programu w innych częściach Polski, powinien więc wzbudzić naszą czujność. A na koniec złota jesień w Bieszczadach. Jest słonecznie i ciepło, liście zmieniają barwę na żółtą i czerwoną. Na szlakach wielu turystów, a do parkingu na Przełęczy Weżniańskiej chwilami tworzy się korek. Jest kolorowo i słoneczko dopisało. To jeszcze chwila została, bo tak myślę, że do końca października już w tych grzech spadną liście, tylko pewnie zostaną jeszcze te złote buki. Weszliśmy z Warnika na kamień. To jest dość łatwa, ale bardzo ładna trasa. Często przyjeżdżacie w Bieszczady? W tym roku już 3 raz, a wybraliśmy Dwernik kamień ze względu na psa, no bo to są miejsca, gdzie można z psem przejść. Chętnie by się przywitał. Dlaczego akurat w Bieszczady? Bo są przepiękne i tu się jakoś inaczej oddycha. Spokój, cisza, no teraz za dużo ludzi troszkę. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem.

Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. A do tego na produkty w promocji do 50 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Dzień dobry. Przy mikrofonie Basia Małecka. Naszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a to jest audycja muzyczna w Trójce. Trzy tygodnie temu ukazał się album Ezra Collective pod tytułem Dance, No One's Watching, czyli Tańcz, nikt nie patrzy, z którego dwa single mogli Państwo słyszeć dosyć intensywnie na falach Trójki. Single w wykonaniu Olivia Dean i Jasmine Lacey. I muszę się Państwu przyznać, że im częściej słuchałam tej płyty, im głębiej wgryzałam się w pomysły na niej pozaszywane, tym bardziej zazdrosna byłam o to, że to nie ja wpadłam na ten pomysł, ponieważ ta płyta, już nawet sądząc po samych tytułach piosenek, rozkłada na czynniki pierwsze, przygląda się takiemu zdarzeniu społecznemu, jakim jest taniec, jakim jest wyjście na miasto w nocy i otwarcie się na wszystkie doświadczenia, które ta noc może na nas sprowadzić. Pewnego wieczoru, kiedy słuchałam tej płyty, byłam sama w parku, wyprowadzałam mojego psa i to była już dosyć późna, ciemna noc i wydawało mi się, że jestem jedyną osobą w promieniu przynajmniej kilkuset metrów. Zobaczyłam nagle na horyzoncie taką dosyć dużą postać majaczącą gdzieś na horyzoncie i ta postać w dodatku poruszała się dosyć ekscentrycznie, budząc moje poczucie zagrożenia. Ale w miarę jak zaczęła się do mnie zbliżać, zaczęłam orientować się, że to mężczyzna w słuchawkach na uszach, który po prostu idzie przez park, tańczy i jeszcze do tego śpiewa. I tak sobie pomyślałam, że nie ma przypadków, nie mogłam liczyć na lepszy zbieg okoliczności. Zagrajmy dzisiaj utwory, które mnie wprowadzają w ten stan. Mam nadzieję, że wprowadzą i państwa. I jeżeli kiedykolwiek spotkaliśmy się na mieście, to posłużą mi za może jakieś wytłumaczenie, dlaczego zachowywałam się tak jak ten pan. Zacznijmy od Stevie'ego Wondera, Do I Do. My life has been waiting woman for me you are meek. And I will not deny myself the chance of being part of what feels like the right romance. Girl, do I do? I got some yummy kisses for your lips. Yes, I got some other stuff with chocolate dip and kisses full of love for you. Oh, yes, I got some yummy kisses for your lips. Yes, I got some honey stuff with chocolate dip and kisses full of love. Albumem, który dosyć nieźle rymuje mi się z albumem Ezry Collective, którym otworzyliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, jest płyta sprzed paru lat, z 2019 roku, Esperanza Spalding, pod tytułem 12 Little Spells, czyli 12 małych zaklęć. Esperanza Spalding idzie o krok dalej i sięga po muzykę, która angażuje całe nasze ciało. W zasadzie prowadzi taki, no można powiedzieć, mały projekt badawczy na przestrzeni swojej płyty i stawia pytania o to, jak muzyka w całej swojej rozpiętości jest w stanie zainfekować nasz organizm, jest w stanie przejąć kontrolę nad naszymi członkami, sięgnąć po archiwum naszych wspomnień i emocji i tym samym zatytułowała wszystkie swoje piosenki na tej płycie właśnie od części ciała. I ja wiem, że ze Esperanzą Spalding jest różnie, że jej muzyka uchodzi za dosyć hermetyczną i dziwną w odbiorze, ale moim zdaniem warto się jej przyjrzeć choćby z powodu jej gigantycznej kreatywności i wszechstronności. I'm at the house of worship, rife with prayer, rife with doctrine, rife with sin. On my laptop or devices where I shop for wisdom. At my very fingertips, so much more than some holy man could ever hope to comprehend. So maybe now the Holy Spirit is simply a mighty network, anchored in accumulated knowledge, now encompassing the globe, zero rules and ones no one can touch. You must be whole. So, have you prayed to your phone today? Atoning for all ignorance, we bow our busy heads to seek immortal wisdom from the clouds. While you do, God the animal in you, God the animal in you, in you. No pride, no greed, no sin, in you. God the animal in you, in you, in you, God the animal, God the animal in you. Yeah. Mieliśmy już odę do tańca, odę do ruchu. Przyszła więc pora na odę do dziewczyńskiej niezależności, kobiecej solidarności i historii opowiadanych późną nocą. Gdzie dokładnie? Powie Państwu Olivia Dean w Ladies' Room. Don't kick up a fuss when I'm feeling independent. Don't mean you're not enough. I thought we had some trust, so why you lying? I ain't buying that. I told you what it was. You protect and overstep, and no, I don't have to choose. This is way less about me and way more about you. I love being in your space. Sometimes I need some. Piosenkę pod tytułem Ladies Room zainspirowały prawdziwe wydarzenia, prawdziwa rozmowa, którą Olivia Dean odbyła gdzie? W damskiej toalecie. A skoro jesteśmy przy dziewczynach, przy dziewczyńskim wsparciu, przyjaźni i kobiecej solidarności, które i kobietach, które w moim życiu zajmują centralne miejsce, przyszła pora na piosenkę Pip Millett, brytyjskiej wokalistki pod tytułem Ava, którą to zadedykowała swojej przyjaciółce będącej w kryzysie psychicznym. Today I caught you laughing. Hey, love, it sounded so fantastic. Hey, love, don't you ever stop your smiling. Hey, love, but don't apologize for crying. Ava, no, no, you're never on your own. We're never fully grown. You'll grow through this, painful as it is. You've always got your shoulder. Feeling lonely, you come over. Ava, my high, low, my high, low, my high, low, my high, low, my Ava, don't be scared, my Ava, don't be scared. Wishes on your birthday, Ava, fight to stop you hurting. Ava, don't try pushing me away. Ava, know that I am here to stay. Ava, no, no, you're never on your own. I will pick up the phone. Kisses and hugs, I'm just to love you. No, I don't mind you crying. And I think of all the times when you were there for me and you cared for me. My high, low, my high, low, my high, low, my high, low, my high, low, don't be scared, my high, low. Przez pola, przez bory i góry, przez rzeki, doliny, niziny i wyżyny, przez drogi, krajowe stacje benzynowe, przez centra spedycji, przez nieużytki, przez pustynie i akweny, przez Orleny, parkingi, tojtoje, dla tirów postoje, przez płaskowyże, przez szum ulic, nocną ciszę. Słyszę, jak bije, słyszę. Mm-hmm. większe ulice. Słychać to bicie przez czas i przestrzeń. Niesie ten dźwięk się przez mury budynków, ściany po rytynku. Przez lata, dni, tygodnie się to za mną ciągnie. Słyszę jak bije ciągle. Przez kurtkę i bluzę, przez koszulę i skórę przenika, jak ładunek tyka. Wygłuszyłam dzielnicę, obcięłam uszy, wciąż słyszę. Jak bije, słyszę. Jak bije, ci słyszę. To była Dorota Masłowska, De Dorota, raperskie alter ego pisarki, która postanowiła rozsadzić scenę raperską od środka, przeprowadzając eksperyment na samej sobie i wydając wiosną 2023 roku całą płytę raperską. Polecam Państwu, to nie jest przypadek, że ta piosenka pojawiła się w dzisiejszej audycji, ale teraz z powrotem skręcamy w stronę Olivii Dean. Jesteśmy w temacie kobiet, kobiecej wrażliwości i prawa o tym, i prawa do tego, żeby stanowić o sobie i dysponować swoim własnym czasem wolnym. There's a guilt that I'm trying to place. Let me try explain. It's a gift to exist, it's a wonder to taste. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. And I'm tired, I don't know what you want me to do. If I could, then I would, but I can't split into all. Checking in to some foreign hotel. Wishing I could steal you to a place where there's no one else. Is it greedy though? Can I ask for both? For the gift to exist and the wonder of taste. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. If I could, then I would, but I can't split into all. To była Olivia Dean i jej ostatnia piosenka pod tytułem Time. Wiem, że obiecywałam Państwu muzykę do tańca, ale nie obiecywałam tego, że to będzie taniec rozumiany bardzo oczywiście. Mam nadzieję, że mogli Państwo podrygiwać albo chociaż bujać się do tych utworów, które właśnie zagraliśmy. Ale przed nami piosenka, która podkręci nieco temperaturę w wykonaniu Sophie Faith, Temperature High. Holy stakes are high, waiting for my summer night. Summer nights, nah. Winter's gone away, I like it again. Into the sweet oblivion. Some may say it doesn't serve to be alone, but ignorance is bliss, like it don't cause no harm, no. Temperature high, out of control. All is provided if you comply. Mother Nature, she know. Temperature high, out of control. All is provided if you comply. Mother Nature, she know. If the sun gon' rise and the moon gon' shine forever. When I deep it, I've been praying she's okay. The certain pieces don't match up in the story. Cause you think that I'm stupid and that I don't know what's going on. But one thing I know for certain is something has got to be done. No. Temperature high, out of control. All is provided if you comply. Mother Nature, she know. Temperature high, out of control. All is provided if you comply. Mother Nature, she know. The sun gon' rise and the moon gon' shine forever. The sun gon' rise and the moon gon' shine. Come fight the weather. Mam tak z niektórymi zespołami, że zazwyczaj moje ukochane nowości odkrywam dopiero wtedy, kiedy zagrają koncert w Warszawie i nie mam możliwości, żeby prędko zobaczyć je na żywo. I tak było z zespołem, który usłyszą Państwo za chwilę, Nubian Twist. Na szczęście zagrali ponownie w Warszawie niecały miesiąc temu i udało mi się tam dotrzeć. Natomiast jest to zespół z Wielkiej Brytanii, który miesza ze sobą wpływy jazzu, popu, soulu, muzyki afrykańskiej i tutaj obiecuję, porusza do tańca. someone else. Got dealt with a hand of stealth. Some poor, some got the wealth. Spaghetti or a cab, same crab with a different shell. Cause you're working with a hand you dealt. Back on a shine on, baby, you divine. So keep on fighting, find the horizon. Better rewind, no man is an island. Sound in the sirens, we and I. Let good things ripen, done with the silence. Clear your mind, let's shake with the vibrance. Lights out, time is wasting on you. Naszą ostatnią piosenkę chciałabym cofnąć się w czasie do 2018 roku, kiedy tym razem udało mi się dotrzeć na koncert zespołu Moonchild. I zapewne mogą go Państwo nie znać, ponieważ jest to trio jazzowe z Kalifornii. I cofnijmy się do czasów, kiedy za koncert płaciło się 30 zł. Z tym też wiąże się historia mojego wielkiego przełomu w ogóle w percepcji muzyki i odczuwania jej. I też jakby w kontekście własnego występowania, bycia na scenie. Ponieważ ten koncert był w moim życiu odkryciem. Odkryciem tego, czym muzyka potrafi być, jak potrafi zawładnąć naszym ciałem. Nie zapomnę tego, jak Amber Navran, która jest wokalistką, liderką zespołu, tworzyła interakcję z całą publicznością, włączając wszystkich do tańca, do wspólnego śpiewania. A skoro byliśmy na mieście, skoro minęła już noc, pora na poranną rozmowę. What shall we do? Było mi dzisiaj bardzo miło z Państwem. Przy mikrofonie Basia Małecka. Naszą audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, przepraszam. A towarzyszył mi i wydawał Maciej Jankowski. Do usłyszenia.